Yapayalnız kalma. Seninle beraberken bilmem ki anlar mısın ne hissederim ben. Keşke ruhunu çalabilsem, sana hükmedebilsem. Ne yapmalı bilmiyorum, sen böyle davranırken. Bir varsın bir yoksun neden? Ne istiyorsun? Keşke bir yol bulabilsem, kalbine gidilebile. Orada kendim için küçük bir yer tutabilsem, seni rehin tutabilsem. Kalbine dokunabilsem ve beni hissedebilsem, eminim vazgeçmezdin, vazgeçemezdin benden. Keşke bir yol bulabilsem, kalbine gidilebile. Kalbine gidilebile. Çok mutlu olabilirdin, beni fark edebilseydin. Bulamazsın hiçbir yerde böyle delice seven, böyle delice seven. Kaybedince üzülürsün, bunu da düşün istersen.